Om du känner att du saknar mig och varje dag är som en natt så lång, säg bara till så kommer jag till dig, för du är allt jag bryr mig om. När ditt hjärtas inre har glömt hur det känns när någon rör vid dig, låt mig få hålla dig så mjukt och ömt. Om du behöver mig, jag har avgett luften i Guds namn för att få en dag med dig, att somna rofylld i din trygga famn är frälsning nog för mig. Och i mitt inre finns ett särskilt rum som du vet är bara till för dig. Jag finns här på jorden än en stund, om du behöver mig. Skjut fint visar väl, sänd mig en tanke och jag finner dig. Om du behöver mig, ja, om du känner att du saknar mig och varje dag är som en natt så lång, säg bara till så kommer jag till dig. Allt jag bryr mig om, och när ditt hjärtas inre har glömt hur det känns när någon rör vid dig, låt mig få hålla dig så mjukt och ömt. Om du behöver mig,